राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2057 30 जून 2000 साय लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम वंदे नंदात्मजं पारिजाताय तोत्रमेत्रे कृपाणाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तु न जाने। हरि ओं नमो सुप्रभात्मने नमः श्रीगोविंदाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण। तो बोलो सर, कोई बात मन में हमारी कोई आपके मन में कोई आई नहीं? एक बहन पूछ रही है महाराज जी कि न किंचित अभी चिंते पूर्णतया शांत रहने पर थोड़ी देर बाद मेरे अश्रुपात शुरू हो जाता है। मुझे कोई अभाव का दर्शन का आग्रह कुछ नहीं भगवान का, फिर भी पता नहीं क्यों अश्रुपात होता है। साल भर से मेरी ये स्थिति है। अश्रुपात भगवान याद आते हुए नहीं, अश्रुपात होता है उस समय भगवान याद आते हैं। क्या भगवान याद आते हो तो बहुत बढ़िया चीज है, बहुत अच्छी चीज है। मुझे कोई अभाव दर्शन का आग्रह कुछ नहीं है, अभाव या भगवान के दर्शन का कुछ भी आग्रह नहीं है, इसमें ये लिखा नहीं महाराज जी। अश्रुपात क्यों होता है ये साल भर से मेरी स्थिति है। ये भाई बोल दो भाई कि भगवान के चिंतन होता है क्या उस वक्त? मैं जानता हूँ भाई को, तो सीता भाई है बम्बई वाले। अच्छा दूसरा एक और जी महाराज प्रश्न। मेरा साधन नाम जप नहीं है। अच्छा। मेरा साधन नाम जप नहीं है। अच्छा। सिंथल में एक बार इसी के इसमें गंगा किनारे घंटे दो घंटे लगातार राम राम जप शुरू हो गया। आकाश में पूरे शरीर पर जीव पर सर्वत्र राम ही राम लिखा दिखाई पड़ा। कौन? जीव पर, आकाश में, शरीर पर, सब जगह राम, हड्डियों में, खून में, नसों में, सब जगह राम राम दिखे। फिर राम राम पूरे शरीर में लहर की तरह दौड़ रहा है, ये क्या है? क्या मुझे राम महाराज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। नाम जब शुरू करूं? हाँ वो शुरू करो, उसमें रोना आवे राम राम दिखे, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। भगवान की कृपा है, ये भगवान की कृपा से होता है, अपने करने से नहीं होता, भगवान की कृपा से। बहुत अच्छा। एक भाई पूछ रहा है कि मैंने बचपन में बहुत गाय पीटी, बचपन में गायों को बहुत कूटा पीटा और चीचड़ों को सूली में लगा दिया पो दिया, तो इन पाप कैसे नष्ट हो मेरे? कितने नाम लूं मैं? हे नाथ करो राम राम राम राम राम करो। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, आपको भूलो नहीं। और राम राम राम राम राम राम राम रात दिन, दूसरी बात बोलो मत, रात दिन कोई काम खास हुए, खास बोलना हुए तो बोलो, बोलो राम राम राम राम राम राम राम राम करो। शुभ शुक्रिया, शुभ शुक्रिया। रात दिन हरदम ही चलते फिरते उठते बैठते हर समय राम नाम करो, राम नाम पाव करो। एक भाई का प्रश्न है, न तो हमारे सुख भोग की कामना दिखती हमें, सुख भोग की ऐश्वर्य संग्रह की कामना नहीं दिखती। अच्छा। और निरंतर भगवान का चिंतन बना रहता है, संसार से मन पूरा उखड़ गया। अब भी पूरी स्थिति बनी नहीं तो हम तत्परता क्या करें? आप कहते तत्परता से लग जाओ तो तत्परता क्या करें हम? हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे प्रभो हे प्रभो आप भूलो नहीं, आप चित्त लग जाए, हे नाथ आप भूलो नहीं, आप चित्त लग जाए, ऐसे प्रार्थना करो। हे नाथ हे प्रभो मैं एक बात पक्की जान लूं, मैं अब अनाथ नहीं हूँ, मेरे मालिक है, अब मैं तो अनाथ नहीं हूँ, मैं अनाथ नहीं हूँ, मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरे मालिक है, हे मालिक मैं याद रखू, हे नाथ मैं भूलू नहीं, भगवान से कहो और अपने आप को अनाथ मत मानो, मेरे मालिक है, भगवान है, ये पक्की पक्की बात लो, मारे भगवान है, मैं भगवान का हूँ। जिन लोगों से नजदीकी व्यवहार है, जिन लोगों से नजदीक का व्यवहार है, जब मैं उन पर विपत्ति पड़ती है तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होती, विपत्ति आ जाए तो मेरे बर्दाश्त नहीं होती, मेरी भूख बंद हो जाती है, नींद उड़ जाती है, जबकि मेरा उस व्यक्ति से कुछ लेना देना नहीं, तो वासुदेव सर्वम का भाव रहता है, तो ये ठीक है कि क्या बात है? मतलब ये दया भाव है। हे नाथ हे नाथ भगवान से कहो, तुम दुख मत पाओ, भगवान से कहो, हे भगवान आप इनका भला करो, कल्याण करो, सबका कल्याण करो, मेरे मन में ये भाव है, हे नाथ आप जानो, भगवान को अर्पण कर दो, भगवान को अर्पण कर दो, आप घर पर बना है, भगवान का अर्पण कर दो, याद करो भगवान। अब आप चलाओ महाराज जी, बहुत थोड़े दिन रह गए, बहुत बड़ी आबात आ रही है दो दिन से, महाराज जी आप चलाओ तो, दो दिन से बहुत बड़ी आबात आ रही है, बड़ी चेतावनी के रूप में, अब आप दो दिन ही रहेंगे महाराज जी थोड़े, हमारे को पता नहीं, आपने कोई पता महाराज जी, मारे थोड़ा उस पता चल है, मैं सब लोगों को प्रसन्न तो कर नहीं सकता, मेरी सामर्थ्य बाहर की बात है, मेरे पास कोई आकर के है बोलता है तो मेरा चित्त हो जाता है उस तरफ, उसे आप लोग खड़ा करेगा, मेरी सामर्थ्य नहीं, सबको मैं खुश कर दूं, प्रसन्न कर दूं, मेरी सामर्थ्य बार की बात है, आप अपनी अपनी बात कह दो, खुली बात कह दो, आप लोग कह दो, सच्चे कह दो, प्रेम से कह दो, मैं सबको राजी कर दूं, ये सामर्थ्य नहीं है, आप हरदम भगवान ने कह क्या करो, भगवान को सामने रखो, एक मेरी प्रार्थना ये सुनो, आप भगवान को सामने रखो, सब बातें भगन मेरे को करना चाहे ये कैसे होगा, भगवान को सामने रखो तो हो जाएगा, भगवान से कह दो, हे नाथ न भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, भगवान से कहो, सब के सब भगवान से कहो, भगवान को सामने रखो, हजारों लाखों आदमियों को सगला का भगवान कर देंगे, एक भगवान कर देंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान कर देंगे, हे नाथ आप भूलो नहीं, कृपा से मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसी प्रार्थना करो, सब सब भाई सब भाई बहन सब, हे नाथ हे मेरे स्वामी हे मेरे नाथ हे मेरे मालिक मैं आपको भूलू नहीं, अपने भगवान से पुकारो, भगवान से कहो, व्यक्ति को देखो मत, व्यक्ति को देखो मत, ऐसी घटना घटी है कि मैं एक बूढ़ी माँ थी, बूढ़ी माँ रात्रि बैठे थे जंगल में रहे खेत में रहने वाले, जो उनको छोरा छोरी अपने ब्याह दिया घरों पर रहने वाली अपनी लड़कियों की याद आ गई, जो बोली कि बेटा सबकी सहायता मेरे से तो होती नहीं, तो माँ तू मेरी दोरी दोरी कर तो छोड़ दे, माँ हंस पड़ी एकदम, मेरे सब मेरे ऐसा मेरे से नहीं होते, तो मां शरण चिंता मत कर, राम जी बता दे, राम जी दे दे, अपने चिंता तो मत कर। जो आप लोगों से कहना है आप भगवान को कह दो, भगवान को कह दो, भगवान को वो सबकी सुने। मैं हूं बंधु जाकू सदा सबकी सुने पुकार, हूं बंधु जाकू सदा सबकी सुने पुकार, अर्ज कीट हो जा दो छोटे संत में दे ब्रह्मा तक भय भंजन भरता दुख दुख दुख प्रवृत्ति होता परमेश भेद नहीं का ध्रुव धूरी सोचे मारते वही सब पर कृपा करते। हे नाथ हूँ बंधु जाकू सदा सबकी सुने पुकार, सबकी सुनते हे नाथ हे नाथ हे नाथ, ऐसे करो सब भाई मेरे सभी, हे नाथ हे मेरे नाथ हे प्रभु, पुकारो भगवान को पुकारो, भगवान सबकी सुनते सबकी सुने पुकार, हूँ बंधु जाकू सदा सबकी सुने पुकार, अर्ज कीट भजन भय भजन भरता निर्मल दुखित राधि प्रकट होता परमेश निर्मल होकर दुखित होकर राध करे वही भगवान प्रकट हो जाते हैं। हे नाथ आप कृपा करो, हे नाथ आप कृपा करो, हे नाथ आप कृपा करो, सभी को सभी सभी भगवान से करो, भगवान सबका काम करेंगे, व्यक्ति कोई कर नहीं सकता, व्यक्ति की हाथ में बात नहीं है, व्यक्ति में शक्ति नहीं हो, अपार शक्ति अनंत शक्ति भगवान में। हे नाथ हे नाथ सब अपने प्रभु को पुकारो, सब पुकारो छोटे बड़े सभी, हे नाथ हे कृपानाथ हे कृपानाथ, मैं तो भैया कर नहीं सकता, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु। भगवान से को सच्चे हृदय से रूप आज तो हो पगे दुखी हो पगे, हे नाथ मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसे पूछूं, कौन बतावे, हे नाथ आप कृपा करो, ऐसे भगवान को पुकारो। हूं बंधु जाकू सदा सबकी सुने पुकार, और सबकी सुनता सबकी सुन, हे नाथ हे नाथ, ऐसे प्रार्थना करो। और कोई हमारे आप सुनाओ, आप चलाओ कोई बात, क्या सुनाओ भाई, मेरे को आता नहीं, मैं बोलता तो हूं बस मैं ठीक जानता नहीं भाई, पूरा आता नहीं। हे नाथ हे नाथ हे कृपा सिंधु हे कृपा सिंधु, कृपा करो नाथ कृपा करो नाथ कृपा करो, हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे कृपा करो, भगवान से पुकारो, सब भाई बहन सब भगवान से पुकारो, भगवान के समान कोई नहीं। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, उमा राम सम हेतु, हे भगवान हे नाथ हे नाथ, अपने अपने प्रभु को पुकारो, सच्ची बात है हृदय से रो करके, और हे नाथ आपको भूलो नहीं, आप कृपा करो नाथ, आपके बिना कोई और है नहीं, सुनने वाला ही कोई नहीं, किसको सुनाऊं, कौन सुने, सुने तो क्या करेगा वो, मैं रो दूंगा वो ही रो देगा, क्या करे, आप सुनो मरा, ऐसे भगवान से पुकारो, भगवान से कहो सबसे भगवान से कहो, ये कृपा से दो कृपा करो, ये नाथ कृपा कृपा लो हे कृपा लो हे कृपा सिंधु हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ कृपा करो। संसार में सिवाय भगवान के कोई अपना है नहीं, बात ये है सच्ची, जितने आप बैठे हो सबके सब और सबके परम पिता है परमेश्वर, ईश्वर अंश जीव अविनाशी सबके सब चेतना मन सरसी, सबका हक लगता है, पूरा हक लगता है, जैसे माँ पर बेटे का हक लगता है, माँ के सामने चाहे सो अपनी दुख की बात कह देता है, ऐसे भगवान से कहो हे नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो हे नाथ भूलू नहीं, सब भाई मैं पुकारो। उमा राम समय तुझे घुमाई, कोई नहीं है बेटो राम जी के समान, अपना हित करने वाला, कृपा करने वाला, स्नेह करने वाला कोई दूसरा है नहीं, किसी को है कौन सुने कासु कहूं, सुने तो समझे ना, कहना सुनना समझना मन ही का मन माए। भरतृहरि ने कहा है बोधारो मस्त रखता प्रभय स्मद भूषिता बोधोदा सान्य जीर्ण मंगे सुभाषा। भरतृहरि कह रहे हैं जो जानकार है उसके भीतर तो अभिमान आ गया, अभिमान कि हम जानते हैं, इस अभिमान आ गया, वो सुनते नहीं। बोधारो मत करता प्रभव स्मरण जगन पर धन है संपत्ति है वैभव है, वे अभिमान में बैठा हुआ हम है, और दूसरा बेचारा अबोध है, वे मेरी बात सुने ही बोली समझे बोली समझाओ तो वर्ष लगे तब कहीं समझ लेता है कोई, मेरी बात समझते ही नहीं। अब मेरा जो मन में कहने का था वो जीर्ण मंगे सुभाष के मेरा मन में ही मन में रह गया वो, जैसे शरीर बूढ़ा हो गया ऐसी बातें ही बूढ़ी हो गई। जीर्ण मंगे सुभाष अच्छी अच्छी बातें हैं, बढ़िया बढ़िया बातें थी, मन के मन में रह गई, किसको कहूं कौन सुने, जानकार तो अभिमानी हो गया, पैसे वाले का अभिमान बैठा है, अब हमारी सुने दूसरे सुने बेचारा समझे नहीं, अब क्या करूं। तो सब एक ही बात है भगवान देखो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। भरती कह रहे मेरे पास बहुत बातें थी, बहुत में कई बातें सीखी है, उम्र में कई बातें भोगी है, उनके अनुसार कहूं किसको कहूं। जो पैसे वाले हैं वे तो अभिमान करे क्यों करते हैं, और समझदार है वे अपनी समझ से भरा भरे है, दूसरे बेचारा समझे को नहीं, क्या बताऊ मैं हृदय की बात कहूं किसको, कोई सुनने वाला नहीं। इस बात से एक भगवान एक एक परमात्मा है, वो सबके सुने भगवान हूं बंधु जग सुना सबके सुने भोगा, वो सभी पुकार सुनता है, हे नाथ हे नाथ हे कृपा सिंधु हे दया सिंधु हे दया सिंधु कृपा करो आपको बोलू नहीं, हे नाथ आपको बोलू नहीं, केवल भगवान याद रहे। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति है संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली, सब दुखों को दूर करने वाली, हरे स्मृति सर्व विपद विभूषण संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ कृपा करो नाथ आपको बोलो नहीं, हे नाथ मैं आपको बोलो नहीं। एक भगवान याद रहेगा सब काम ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक करो एक काम ठीक नहीं हुआ, सब साधे सब जाए, एक है साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, कोई सा काम नहीं होगा, एक भगवान को पुकारो सब काम ठीक हो जाए, कोई होता ठीक नहीं दिखे तो गलती है, सब ठीक हो जाएगा, हे नाथ हे नाथ हे कृपा सिंधु हे नाथ पुकार भगवान को पुकारो, और कोई उपाय ऐसा है नहीं। जैसा भगवान ये पुकारने से काम होता है ऐसा कोई बुद्धिमान से काम नहीं होगा, आपसे काम आपसे आप होता है, काम आपे बोले दिया वाई वाई दिखे भगवान के पास, हे नाथ हे कृपा वे दया सिंधु हे कृपा, मैं कुछ नहीं जानता आप जानो आप जानो। हे नाथ हे नाथ हे नाथ सो सो भगवान को पुकार हे नाथ हे नाथ हे कृपा सिंधु हे दया सिंधु हे कृपा सिंधु हे नाथ हे नाथ को कृपा भगवान सज्जनो एक बात है समय जा रहा है इस बात की तरफ ख्याल कर भगवान को पुकारो इस समय जा रहा है या जो मरने का दिन है वो नजीक आ रहा है प्रत्येक आदमी के साथ में प्रेम का आदर का सत्कार का उनके कल्याण का प्रताप करो और हमारी उम्र जा रही है सब सब सब की उम्र बड़ी तेजी से जैसे गंगा जी का प्रवाह समुद्र में जा रहा है ऐसे हमारा जीवन सदा मौत में जा रहा है हरदम मौत में जा रहा है निरंतर मौत में जा रहा है आप काम करो ना करो अच्छा करो बुरा करो भला करो अर्ध करो कुछ भी करो समय तो अपनी धुन से नाश हो रहा है हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे कृपा सिंधु मैं कुछ नहीं कर सकता मैं भूलू नहीं ऐसी कृपा करो नाथ भूलो नहीं मौत आ रही है जितने दिन आ गए हैं उतने दिन तो हमारे खत्म हो गए जितने वर्ष आ गए वे तो खत्म उम्र में से असली उम्र जिस जीने की हमारी उम्र थी उनमें से भी खर्च हो गए जिसको जिस भाई बहन को जितना समय आ गया है उम्र आ गई है उतनी तो सब नष्ट हो गई कोई तो सब मर गया और तो खत्म हो गया आज जन्मदिन है जन्मदिन आ गया तो जन्मदिन के तेरे जितने जितने सब नहीं खत्म हो गए राम राम राम राम राम राम जन्मदिन की खुशी नहीं मनाना है रोना है रोने की जगह राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम 25 वर्ष आ गए तो 25 वर्ष तो खत्म हो गए आज उम्र में से जिस उम्र के बल पर हम जी रहे हैं वो हमारे जिस बल पर जी रहे हैं जो सहारा है उसमें से 25 वर्ष गए 50 वर्ष तो 50 वर्ष गए 60 वर्ष तो 60 वर्ष दिन गए अब हो जाते हैं जैसे मनुष्य डूबता हो इतना पानी में इतना गया इतना गया इतना हो जाए एकदम इतना समय चला गया और अभी जा रहा बड़ी तेजी से राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगत नहीं है खाली भगत नहीं है मौत आ रही है नजीक चेत करो हरदम सावधान रहो दो काम बताए एक भगवान को याद रखना एक दुखियों की सेवा करना दुखी कोई आओ तो उनकी सेवा करना हे नाथ हे प्रभु हे दया सिंधु सबका पालन आप करते हो सबको जीवन दे रहे हो सबकी रक्षा कर रहे हो मेरे को भी मौका दे दो मैं कुछ सेवा कर मेरा मुफ्त में कल्याण हो जाए सबका पालन तो आप कर रहे हो और आपके पालन से ही पालन होता है मनुष्य की शक्ति नहीं है जो इतना पालन कर सके थोड़ा मेरे को भी मौका दे दो तो मैं अपनी तरफ से सेवा कर सकूं उनको सुख पहुंचा सकूं वो सेवा कर सकूं वो दे दो हे नाथ मेरे हाथ की बात नहीं है ऐसी कृपा करो आपको भूलो नहीं सज्जनों दिन थोड़े रह गए हिजरा का दिन बहुत चला गया मेरे जैसों में तो ज्यादा चला गया बहुत चला गया बहुत कम रह गया अब बाकी दिन बहुत थोड़े रह गए हे नाथ हे प्रभु हे नाथ हे प्रभु हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु पुकारो भगवान को पुकारो आपको भूलो नहीं आपको भूलो नहीं एक ही बात है। हे नाथ आप भगवान से कहो वो कुछ सुबह सुना था मैं चैन से खिलते दिन बीते चैन से घड़ी हो जावे और घड़ी घड़ी करते पौरव दीते घड़ी घड़ी करते पौरव दीते आठ पहर गुड़ जावे भजन में दिन जावे अरे मन गोविंद क्यों नहीं गाल भजन बिना दिन जावे दिन जावे मन हरि गुण क्यों नहीं गाल भजन बिना जावे दिन जावे मन हरि गुण क्यों नहीं गाए दिन जावे करता पल पल बीते छिन छिन करता पल पल बीते पल में घड़ी घट जावे रामा छिन छिन करता पल पल बीते पल से घड़ी घट जावे घड़ी घड़ी करता पोर पती जे घड़ी घड़ी करता पोर पती जे आठ पर भूल जावे भजन दिन दिन जावे दिन जावे क्यों नहीं जाए भजन दिन दिन जावे दिन जावे तेल फुलेल कमरदन करके ताते जल सोनावे रमा तेल फुलेल कमरदन करके ताते जल सोनावे अंत काल का देख तमाशा अंत काल का देख तमाशा काल झपट ले जावे जन बिना दिन जावे जावे मना हरि गुण क्यों नहीं गाए भजन दिन दिन जावे दिन जावे करत काम कबहु नहीं कीनो वो माया चित लावे राम करत काम कबहु नहीं कीनो वो माया चित लावे साधु संगति में कदे न बैठो साधु संगति कदे न बैठो बातें बहुत बनावे भजन बिना दिन जावे दिन जावे मन हरि गुण क्यों नहीं गाए भजन बिना दिन जावे दिन जावे मानुष देही मन पदारथ बार बार नहीं पावे रमा मानुष देही रतन पदारथ बार बार नहीं पावे बालक दास कहे दे राजी बालक दास कहे दे राजी फूलों को समझाए भजन दिन दिन जावे दिन जावे मन हरि गुण क्यों नहीं गाए भजन बिना दिन जावे दिन जावे मन हरि गुण क्यों नहीं गाए भजन बिना दिन जावे दिन जावे सच्ची बात है एकदम सीध सीध चेत नहीं करते भाई एकदम सावधान रहो सावधान सावधान सावधान सावधान समय बहुत दुर्लभ मिला है और वो बहुत सा चला गया है और रहा हुआ भी जा रहा है। अंतकाल का समय नजीक आ रहा है, मौत नजीक आ रही है, पल पल क्षण क्षण में नजीक आ रही है, एकदम हरदम हरदम नजीक आ रही है। आप भूल जाते हैं, आप चिंता और में लग जाते हैं, परंतु मौत भूलती नहीं है। मृत्यु मृत्यु सदा कल अंधे तस्मात्मेव शरणं मम दीन बंधो। मृत्यु से नृत्य सदा कल अंधे दिनों को जीते नाश रही ऊपर पूरा दिन वार चट ले जाए। अब वो कुछ नहीं देखेगी, काम बाकी रहा पूरा हो गया नहीं हो गया, कुछ नहीं देखेगी वो। इस वास्ते जल्दी से हरे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ। एक बात पक्की पकड़ लो, हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, हम अनाथ नहीं है, हम सनात है, हमारे भगवान है, मालिक भगवान है। हे नाथ एक ही बात मैं भूलू नहीं, आपको याद रखू, आप भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो मेरे नाथ मैं भूलू नहीं, आप याद रहे हम। सोते जागते बैठ रहे उड़ते जागते चलते फिरते आते जाते हर दम भगवान को याद रखू। हे नाथ हे प्रभो हे कृपा सिंधो हे दया सिंधो मैं भूलू नहीं हे नाथ। अपने अपने मालिक से कहो तुम ऐसे मत करो जैसे गलिया का कुत्ता फिरता हो, कोई मालिक नहीं, चाहे से लाठी मार दे चाहे शुक्र दे, ऐसे मत रहो। हे मालिक आप मालिक हो, आप गाऊ हे नाथ मैं आप गाऊ। हर एक भाई बहन सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाओ। हे नाथ हे प्रभु शरण हो जाओ। ये शरण होने का उपाय सबके लिए है। ये गाय घाट है, गाय घाट, गाय घाट में कीड़ी भी चाल करके पानी पिया हुआ सीधा गाय घाट है। शरण लाने के बीच में सब अधिकारी है, पढ़ा लिखा अपढ़, जानकार अनजान, समझदार बेसमझ, भजन करने वाला दुष्ट करने वाला तरह तरह के यार सबके लिए सदा करती है। हे नाथ मैं आप गाऊंगा। सब भाई बहनों से कहना है भगवान के शरण हो जाओ। गीता में सर्वगुह्यतम सर्वत्र है, सर्वगुह्यतम भूय शुरू में परमम वचन, परम वचन मेरा संपूर्ण गोपनीय गहरी ठीक सच्ची बात सबके प्रार्थना सबका कल्याण करने वाली गहरी बात सर्वगुह्यतम भूय शुरू में परमम वचन। हे भगवान के शरण हो जाओ और मन में विचार रखो कि और कोई सहारा नहीं है, एक ही बात हे नाथ हे कृपा नाथ हे कृपा नाथ। आपको बोलो नहीं, शरण हो जाओ भगवान के शरण हो जाओ सच्चे से, सब काम ठीक होगा, सब सब अपनी बुद्धि मानस नहीं हुआ। हे नाथ जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित नहीं है, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर यत्न करो, चतन करो। हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे दया सिंधु ऐसे कहो, रो कहां से कहो, सब काम ठीक हुआ, एकदम ठीक हुआ, कृपा करो कृपा करो। हे नाथ हे नाथ शरण हो जाओ भगवान के चरणों में, शरण माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्य सब पाप से मुक्त करूंगा, तू मेरी शरण हो जा। तू चिंता क्यों करे, मैं बैठा हूं तू चिंता क्यों करे, भगवान के रहते हुए अपने चिंता क्यों करे, भगवान से कहो हे नाथ हे नाथ। भगवान ने एक कायदा कर रखा है, कुछ नहीं हो तो हे नाथ आपके संग हो, हे कृपा सिंधु आपके संग हो, ऐसे कहो सब काम ठीक होगा, ऐसे काम ठीक हो जाएगा, हे कृपा सिंधु हे नाथ हे नाथ। पुकारो भगवान को पुकारो। अब भाई कीर्तन कर दो, भगवान कहो हे नाथ हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हे नाथ हे नाथ। हृदय से पुकारो पुकारो कीर्तन पुकारो हरे राम हरे राम राम राम Krishna, Krishna, Krishna.